Vi har kommit från Burgund och från Guienne, från Brabant och från det gröna Normandie. Vi har aldrig sett länderna igen sen vi trummade för kungens kompani. Högt där Alpen lyfte kammen klang det kom, med kung Karl och Orre i flammen emot Rom. Och den blåa luften var våra vinklar och standard, tills av liljorna Toskana stod i blom. Och det skördeskor vi sett bland lin och korn står förundrade med famnen full av vax, när basunerna vill lyft mot mur och torn. Men av Florens kungen kommer rötten strax, och de cellorna på torgen deras blod svann ej bort från kinda sorgen för vårt mor. När det svors att söderåt skulle icke längs vår strå någon jungfrudom bli kvar om Gud var god. Trumma på och blåsa klart och hålla takt, är vår lotten nu fast buk och kinder svält. Vi ger en signal till sadling och i vakt, fast det herrar dött vi fordon följt i fält. Mellan äreporta lansar eller blås, där man stiftar fred och dansar eller slåss. Går vi en som fordon med barretten check på sne och begravningsinstrumenten i vår kross. Gibellin och gelf och påve och spanjor har vi följt tills deras härlighet försvann. Många förste har vi tjänat tills han for i en svart kaross med flordraperat spann. Ny mundering får oss smycka år från år, utan fallna herrar smycka återstår. Nött livret från någon fest, svart och svart sa grönt hos häst, och hos Borgia rött som påvedotterns hår. Finns en kvinna kvar som minns oss sig igen, blåser våren åter grön i Normandie. Vi har aldrig sett de länderna igen, vi går nu mot Rom med Frönsbergs kompani. Mellan Orriflam och sabeln är vår gång, med orange och konnetabeln av vår vång. Var längs marschens väg var värd, ge en vink och hålla kärt, har vi transubstansierat till en sång.